dag Marco, dag Tini, Henk en Erwin. Nee, niks. Met de bonkie bonkie. Bonkie bonkie. Honke bonkie. Ja, voor maan, honke bonkie. Ja. Komt de bonkie, even een dingetje. Ja. Ja. Ja. Hey, ik wil jullie eerst nog even bedanken voor de geweldige avond van afgelopen zaterdag. Ja. Dankjewel. Het was beren gezellig. Ja, ik kan banen niet lullen, want mijn stem is weg door, door het zingen en feesten. Ja. Maar volgens mij heb ik wel een toepasselijk plaatje uitgezocht. Ga maar lekker draaien. Ik doe iedereen de groetjes. En alle zieke beterschap. Ja. En ja, voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Nee, nee. Je hebt je hele geheugen weglopen zuipen natuurlijk. Dat ja, is het, precies. Ja, dat... ja, ik krijg al de schuld van Harry dat ik zijn bakoutjes opdronken. Maar dat proef ik toch echt wel op. Ja, Harry die geeft iedereen de schuld. Ja. Om zijn eigen drankmisbruik te verdoezelen. Ja, precies. Ja, inderdaad. Kijk, daarom heet zijn programma ook bij Radio Purelands Nostalgie. Met Harry. Dat hij het nog weet elke woensdag. Nostalgie met Harry. Dus, door Harry afwassen. Ja, daarom begrijp je ook wel waarom dat je denkt dat ze balkens op zijn. Zie je ook gewoon van, ja, dat was een nostalgische glas. Nostalgie met Harry. Goed, nou, leuk. Ja, ja en, mijn moeder vond het geweldig. En ja. Die vriendin die ze mij had genomen vond het ook helemaal toppie. Erg gezellig. De sfeer die er hing was ongelooflijk goed. Alleen maar vrouwelijke mensen en de dansvloer was bompievol. Ja. Nou, dat zegt genoeg, toch? Ja. Dat bedoel ik. Nou, wat een compliment. Ja, en flink afgezopen. Dat is ook waar. Ja. Zo, ja. Heel goed gedaan allemaal. God allemachtig zeg, hé. Dat is een toeter, dat is een toeter. Toeter. Allemaal hoelo-toeters. Iedereen was onze een toeter. Nou, binnenkort alweer, hè. Ja, toch, gelukkig. Nou, gelukkig. Draai een plaatje maar en we spreken op Kastel. Oké. Is goed, dankjewel voor het bellen. Doei. Ja, dat was dus Bianca. En ik wil Harry natuurlijk even bedanken voor afgelopen zondag, hè? Ja, hij heeft het stokje even voor één keer overgenomen. We konden niet meer. Ik was kapot. Ja. En nog. Ja, en onze installatie moest ook weer teruggebouwd worden, dus vandaar. Ja. Nou, ik heb iets anders. Dat is wel zo grappig. Ja. Ik heb onze Ali aan de lijn. Ali? Ja, Ali die heeft pannen. Ai. Ali die heeft pannen. En potten. Hè? Nee, Ali heeft sinds kort een nieuwe auto. Ja. Ja, en daar heeft hij problemen mee. Ah, dat is naar. Ja. Dus, maar dan moet je even bellen, hè? Dan moet je even bellen. Ja, nou, ik heb even een lijfverbinding. Hij zit dan met zijn mobiele telefoon en hij komt er niet uit. Oh. Ja, wacht even. Ali, ik laat je er nu in, hè? Aske Broeijan met Connie. Ja, hallo mevrouw, ik praat met Ali Schram. Ik sta hier, ik heb A12, ik heb lekker band. Ja. Kunt u misschien komen? Wie? Voor maken die band. Maar met wie moet u hebben dan? Ja, ik begrijp u escort service. Ja, waarom moet ik dan escort service? Dat is voor meisjes. Oh? Ja. Oh, en die meisjes gaan maken die band? Nee, dat is voor seks. Wat zegt u? Dat is voor seks. Ik begrijp niks van. Ik vraag die inlichting... U moet ANWB hebben. Oh, ik heb gebeld die inlichtingendienst. Ja. Ja, ik heb gezegd ik wil graag service voor mij voor het escort. Nee, oh. Dat is vergissing. Oh, dus u kan niet maken? ANWB. Oh, dus je kan niet repareren die band dan? Nee, we kunnen alleen meisjes sturen. En die kan wel plakken dan die band of nee, niet? Nee, die komt alleen maar voor seks. Ja. Is veel geld? Ja. Ja? Ja. Oh, ja, nee, dan is jammer, hè? Echt waar, want ja, ik wil toch graag verder rijden, hè? Ja, moet je ANWB bellen. ANWB, zegt u. Oké. Oké, ik ga danken dan, hè? Het is zo toevallig dat ik je tegenkom. Loop hier eigenlijk zomaar, ging een blokje om. De laatste keer dat ik je zag was ergens in de stad. Weet je nog wel hoe we het toen hebben gehad? Ik hoor je nu weer lachen, zoals die keer. Wat hadden we plezier, toch ik zag jou niet meer. Maar nu ik je van dichtbij zie staan... je niet zomaar gaan. Doen we het dunnetjes weer over, zoals die in een leuke avond, dat is een mooi begin. De laatste keer een kusje op je mond, jouw ogen verraden hoe jij dat toen vond. Dus ik sta niet versteld, als je zegt is oké, haal me dan maar op, ik ga met je mee. Je zwaait en zegt kom op tijd, want hiervan krijg jij echt geen spijt. In de house en vanaf deze plek willen we Cloud nogmaals ontzettend bedanken voor het presentje. Dat we hebben gekregen en jammer dat we elkaar niet hebben gezien, maar dat gaan we gauw een keer goed maken, nu alle drukte een beetje voorbij is. Ja, dan gaan we eens een keertje langs Cloud, dat lijkt me wel gezellig. Nogmaals, dankjewel. Ja, Cloud. Ik moet zeggen, ik was er een beetje ontroerd van, maar ik kreeg het van Marina zo aan het eind van de avond, dus na een hoop spanning opgebouwd vanaf maanden, en dan aan het eind van de avond, en dan krijg je zo'n lief, mooi cadeau. Ja. Ja, dan schiet ik vol. Ja, precies. Dus. Goed, we hebben weer een beller. Ja. Goedenavond. Goedenavond, Marco, Laura en Ginny. Goedenavond. Dat is onze Marina. Ja. Ja, de zotte doos uit België. Ja. Zo, Marina, vertel. Nou, eerst ga ik iets zeggen over het feest. Oké. Ja, ik moet zeggen, het was geweldig. Dankjewel. Ja, de organisatie was heel goed. De zangers waren goed. De zangeressen waren goed. De muziek was heel goed. Alles was top. Ah, dank je. Nou, dank je wel. Ik was bijna bang dat de DJ was kloten. Ik ben blij dat ik laatst had. Anders was ik bijna naast mijn schoenen gaan lopen. Ja, bijna wel, ja. Nou ja, de DJ was maar bijzaak, hè. Ik kan ook zo'n knopje indrukken, is Marina zo weg. Mooi niet. Oh. Nee, dat doe ik niet hoor. Maar jullie zijn ja, vertel. Ja, ik weet dat je daar tegen kan, tegen een grappie. Dus. Natuurlijk kan ik dat tegen. Ja. En ja, ik wil dan nu groetjes doen aan iedereen. Aan de luisteraars, de DJ van Noordzee en Puur Hollands. Ja. En kies maar een mooie plaat uit. Gaan we doen. Gaan we zeker doen. En de groetjes daar. En jullie ongelooflijk bedankt voor jullie komst helemaal uit België. Ja, wij vonden het echt geweldig dat jullie erbij waren. Volgend jaar zijn we er terug bij. Ah, nou, gezellig. Super. Gezellig. Ja. Echt leuk. Vinden we leuk. Nou, bedankt voor het belletje, meisje. En de groetjes daar, hè? Ja, oké. Doei-doei. Doei-doei, Marina. Nou, dat was Marina uit het verre Mechelen. Mechelen. En zoek maar een leuk plaatje. En je kan hem vast wel, ons dorp. Wie heeft dat gezongen? Ja. Ja, wie was dat wie het ongezongen heeft? Ja? Ja. Ja, wie was dat? Wim Sonneveld. Wim Sonneveld heeft het originele gezongen, hè? Ja. Maar niemand kan Wim Sonneveld overtreffen, zeg maar. Nee. Nee, hè? Vind ik van niet.

volg ik mijn hele leven lang. Laat me nooit meer gaan, wat moet je me beloven? Geniet van het moment dat je bij me bent. Door jou kan ik heel de wereld aan. De passie die ik voel voor jou zou me vergaan. Zo hebben we ook kleuren bij elkaar natuurlijk. Nou, en daarvoor natuurlijk hem en zelf. Mooi gedaan. Mooi gezinkt, ik zwoer. Ik ga je zeggen, je gaat appreciëren. Ik zwoer, joh. Ik heb heel goed gehoord via mijn schotel. Je schotel is een grote schotel. We zullen niet kijken, onze schotel. Zet maar uit. Niet oplezen, want dan krijgen we problemen. Marco, Ali, onze naam, wat is gebeurd? Als je gaat deugd staat, krijg je een beurt. Hola. En daar komen ze allemaal aan. Ja, we hebben weer een verzoekje gekregen op de valreep. Ja, wat leuk. Zeg het eens. Riet Buscher, oma Rietje. Ah, ja, ik kan daar niks aan doen. Dat komt omdat Desmond het altijd zegt. Oma Rietje. En die vraagt een plaatje aan van Lara Fabian. Ja. Broken Vow, als ik het goed uitspreek. Ja, Broken Vow. Ja, die is voor iedereen. En als jullie hem niet in huis hebben, doe dan maar iets van Gerard Joling. Nee, ik heb eentje van Solai. Van Lara Fabian. Ja, zo is het. Postdam is al bezig geweest. Ik wilde het niet van jullie afpakken, maar dacht jullie zijn druk bezig. Ah, Bianca. Wat is dat? Dat hadden we al gelezen. Wat? Dat voor Cloud. Ah. Is helemaal goed gekomen. Oké. Goed. Eens even kijken. Nou, we gaan dat verzoekje gewoon draaien. Ja, we hebben alleen een ander van Lara Fabian. We hopen dat die ook mooi is. Dat vindt ze helemaal niet erg. Solai. Ja. Zalei. Ja, Zalei. We gaan hem gewoon draaien, anders komen we tijd tekort natuurlijk, hè? Ja. Nou, het klinkt leuk. Ja. Lekker hoor, je luistert nog steeds naar Radio Puur Holland. Le ciel sera moi gris, il me tendra les bras, toujours comme un ami, il ne reviendra, mais je veux. Ik wist niet eens dat ze zo mooi kon zingen, zeg. Ik ook niet, wat een mooi nummer. Ja. Wat leuk. Ja, dat is een geweldige nummer. Ja. Nou, de verzoekservice is gesloten. Is gesluit. We hadden dus ook op het feestavond ook een mystery... De mystery guest. Ja. En dat was natuurlijk Frans Bauer en Marianne Gieber. Mystery guest. Mystery guest. Hè? Want het waren meerdere. Mystery guests. Guests. Yeah. You're talking a little bit English. Yes, we speak a little bit English. Yeah, I was a little boy. I was living in the country, you know. And I was born in Texas. Yes, and I got no fucking horses. What do you say? I fucking horses. Yeah. Yeah. And what do you for a living? I fucking horses. But we hadden it over the mystery quest. Yes. Yes, toen I kwam... Frans Bauer? Toen I kwam... En Marianne Weber. Nou, hou je snessel. Snessel? Wat is een snessel? Ik heb geen ahnung. Toen I kwam back to... Toen I kwam back to Holland. To Holland, the Netherlands, you know. With Chalpen. Malen, klampen. Ja. I listen to the radio Peel Hollands and Radio Noordzee. You know the Noordzee. I don't know Noordzee. I think I was in a little country in the Holland. Tap er even door als je wil. Ja. Yeah, you know, you want to... Dan weet ik ook waar je naartoe wil. Ja. Yeah, I'm going to a party. No. Connecticut. And I'm going to the party the Saturday night. Ja, daar ben je nu te laat voor. Ja, dat was Hans Fries. En I know, dat was een mystery girl. Marianne Weber en Frans Bauer. God. You know Marianne Weber en Frans Bauer? Ja, zo gaat dit kost zijn tijd. Dit kost zijn tijd. Yes, I know, dit is zijn tijd. Maar what the fuck is zijn tijd? Ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed. Zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Wil ook niet blijven dromen tot een ander jou ook ziet. Dus ik grijp mijn kans, wie weet wil jij. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij?

Betty met Swing maar achterop. Nou, we gaan even heel snel het verzoekje nog draaien van Ben. Die belde nog. Ja, dat moeten we zeker niet vergeten. Klopt. Ja, klopt. Nou, wij nemen alvast afscheid vanaf deze kant. Jazeker. Ja. Tini, dankjewel, hè. Ja, Tini, weer dankjewel. En Henk, weer bedankt voor het crossen. En Salto, weer bedankt voor het klikken-klakken. En Erwin, weer bedankt voor het gebruik van de studio. Ja, daar wordt ook voor betaald. Hè? Ja. Ja. Laura, ook weer bedankt voor je komst. Nou, graag gedaan. Ja. Marco, ook bedankt natuurlijk voor je komst. Dat is graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. En natuurlijk morgen weer Radio Noordzij, zeker weer luisteren. Zeker. Zeker doen. En als je ons mist, we zijn 24 uur per dag op het internet. Wat is er nou aan de hand? Met Saskia en ja? Erwin. Nou, dat gaan we niet zeggen, want jij me zo met je vingertje. Je bent mijn moeder niet. Eens even kijken, dat was het. Ja. Hè? Ja. Mis je ons? Morgen kun je natuurlijk luisteren naar Bianca. Hè? Morgenavond. Morgenavond. Zo. Hè? Ja. Van 7 tot 10. Precies. Dat bedoel ik. Santigore aan de strand, stil en verlaten. Aangevraagd door onze Ben. Speciaal voor Henk. Dat is een heel aparte Santicoor dit. Santicoor is een nieuwe weg ingeslagen, denk ik, ben ik bang. Santicoor en Frans Bouw, dat lijkt me wel toch een leuk lijkt duo. Lijkt me een leuke combi. Ja. Goed. Ik denk, wat blijven ze nou? Tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Aan het strand. Aan het strand, stil en verlaten. Rond een Santicoor bijeen. Daar moet op gedronken worden. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen groep knollenland. In een groen groep knollenland. Als ze gaan dan met z'n allen. Als ze gaan. Kameraden, hand in hand. Kameraden, hand in hand. Als het gras twee kontjes hoog is. Als het gras twee kontjes hoog is. Met z'n allen naar de zaam. Met z'n allen naar de zaam. Zie de maan schijnt door de bomen. Zie de maan. In de Jordaan. Daar bij ons in de Jordaan. Even een tussenspel hoor. Aan het strand. Aan het strand, stil en verlaten. Waar in bronsgroen eiken hout. Waar in bronsgroen eiken hout. Ik heb mijn wagen volgeladen. Tussen goud. Zilveren zou het erg zijn, lieve ouders? Zou het erg zijn, lieve ouders? Dat we toffe jongens zijn. Dat we toffe jongens zijn. Herretjes lagen bij nachten. Herretjes lagen bij nachten. Overal waar de meisjes zijn. Overal waar de meisjes zijn. Van uw lift, meneer. Mag ik van